złotych. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, drugi dzień sierpnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Teraz jej skład powoła Sejm. W Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku. Ratownicy ponawiają apel o rozsądek i rozwagę. Za nami piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Liderem pozostaje Słoweniec Matej Mohoric. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek przekazał, że klub parlamentarny partii z zadowoleniem przyjął decyzję prezydenta o podpisaniu nowelizacji ustawy o powołaniu komisji do zbadania wpływów Rosji na bezpieczeństwo Polski. Rafał Bochenek powiedział, że komisja będzie wzorować się na podobnych organach, które działają już w krajach Europy Zachodniej. Chodzi nam o to, aby obywatele mieli możliwość przy otwartej kurtynie w pełnym świetle również kamer poznać kuluary decyzji, które miały wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jak zapadały decyzje, kto z kim rozmawiał, jakie były motywy podejmowania określonych działań, które niewątpliwie mogły zagrażać również bezpieczeństwu naszego państwa w kontekście chociażby niezależności i suwerenności energetycznej. Prezydent Andrzej Duda był inicjatorem projektu nowego. Znosi ona środki zaradcze, którymi miała dysponować komisja. Chodzi m.in. o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące składu komisji. Nie będą mogli zasiadać w niej parlamentarzyści oraz zmienia tryb odwoławczy od jej decyzji. Teraz Sejm zajmie się powołaniem jej składu. Kraje bałtyckie na początku przyszłego roku odłączą się od wspólnego z Rosją i Białorusią systemu elektroenergetycznego. Dzisiaj operatorzy systemów przesyłowych Litwy, Łotwy i Estonii podpisali w tej sprawie porozumienie. W dokumencie zawarta jest deklaracja, w myśl której kraje bałtyckie do lutego przyszłego roku dokonają synchronizacji swoich sieci elektroenergetycznych z Europą Zachodnią. Do tego czasu mają być przeprowadzone niezbędne prace, w tym zainstalowanie odpowiednich systemów sterowania i przebudowa jednej z linii elektroenergetycznych między Łotwą i Estonią. Porozumienie przewiduje również wspólną odmowę przedłużenia umowy z rosyjskimi i białoruskimi operatorami. Miałoby to nastąpić na pół roku przed planowanym oddzieleniem się od starego sowieckiego systemu, czyli prawdopodobnie jeszcze tego lata. Litewski operator Litgrid napisał w komunikacie, że poparcie dla porozumienia wyrażą wkrótce szefowie rządów państw bałtyckich. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Do tragedii doszło w rejonie Rysów. Relacjonuje dyżurny ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Jacek Broński. Jest to upadek z łańcuchów w rejonie Rysów. Kilkunastu, kilkudziesięciu metrów, nie znamy nawet przyczyn. Osoba była sama, wypadek zauważyła turystka przechodząca dużo niżej, zgłosiła o wypadku. Tożsamość ofiary na razie nie jest znana. Marin van den Berg wygrał piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne z Pszczyny do Bielska-Białej. Holender wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej Słoweńca Mateja Mohoricza i Portugalczyka João Almeida. Najlepszy z biało-czerwonych, Michał Kwiatkowski, był czwarty. Tak jego jazdę ocenia dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. Michał był bardzo ładnie rozprowadzony. Widać, że jeszcze nie ma tej takiej nogi. Brakło mu w tej końcówce. Nie ma jeszcze tego takiego powera, jak oczekuje. Mohoric pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Słoweniec ma 12 sekund przewagi nad Almeidą i 18 nad Kwiatkowskim. W czwartek szósty etap, jazda indywidualna na czas ze startem i metą w Katowicach. Dodajmy, że oficjalnym radiowym nadawcą wyścigu jest Polskie Radio. Na koniec krótko jeszcze jedna sportowa wiadomość. Brawo Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski kilka minut temu awansowali do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów po remisie na wyjeździe z Karabachem Agdam 1-1. W pierwszym meczu było 2-1. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek zachmurzenie umiarkowane, ale też i duże. Spodziewane są przelotne opady deszczu na północy kraju, szczególnie w strefie nadmorskiej, także i burze. Termometry pokażą na ogół od 20 do 26 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.

tutaj następuje takie mocno słyszalne wyciszenie, ale to jest jeszcze nie koniec utworu, bo zaraz pojawi się jeszcze kilka dźwięków. Jeśli Państwo pozwolą, to nam trochę powybrzmiewają w tle. Back on 74 i zespół Jungle. To jest jedna z kilku nowości, które wzięłam dzisiaj ze sobą do trójkowego studia. Bardzo się dobrze czuję słuchając tej kompozycji. Mam nadzieję, że pan redaktor ma podobnie. Proszę pani, ja w ogóle lubię wszystkie te utwory, które zawierają w tytule Back. Powrót do przeszłości, tak. Tutaj do 74 chyba. Takie lekkie letnie brzmienie, myślę, że bardzo dobre na rozpoczęcie. Przyjemnie, okej. Skoro była nowość, no to musi być starość. A jak państwo wiedzą, starość w tej tonacji i w tym duecie prezentuję ja. Choć to są utwory, które mam nadzieję pozostaną na zawsze w naszej pamięci i zawsze przyjemniej się słucha. I powiem od razu, że pierwsze dwie kompozycje z mojej walizeczki to też są odniesienia do aktualnego stanu, czyli do pełni lata, choć weekend w opinii synoptyków będzie chłodniejszy i w ogóle czeka nas chłodniejsze, jakieś takie, czekają nas chłodniejsze dwa tygodnie, ale potem to minie i znowu będą upały i znowu będziemy narzekać. Ja mam nadzieję, bo pan redaktor obiecywał mi tydzień temu, że wrócą upały, także... Cieszmy się tym, co mamy. Ja, jeśli chodzi o środek lata i takie piękne, upalne dni, zawsze przywołuję w sobie i w swojej pamięci pola truskawkowe. Wydaje mi się, i to będzie pytanie pośrednio kierowane do pani Justyny, że nie ma człowieka, który nie lubiłby truskawek. No ja nie znam takich ludzi, to prawda. Są różne istnieją koncepcje jedzenia truskawek. Ja jem truskawki paskudnie, ponieważ ze śmietaną i z cukrem, a podobno właśnie najlepiej smakują na polu truskawkowym zerwane prosto z gałązki. Upaprane ziemią jeszcze. Tak jest. Tak, żeby chrzęściło między zębami. No to moja propozycja pierwsza jest taka. Very Proszę zauważyć, że w ogóle się nie umawialiśmy, a tu też jest taki znaczący, podwójny koniec. Niech to będzie dla Państwa truskawkowy wieczór. To taki utwór, tak, którym po przecinku słychać pewien muzyczny dodatek. W przypadku tej kompozycji, no właśnie, już wybrzmiewa, mocno abstrakcyjny, taki z pozoru niepasujący do całości, ale jednak myślę, że mimo wszystko bardzo fajnie, że się tutaj pojawia. Powiem Państwu i Pani, że kiedy byłem małym chłopcem, a to takim jeszcze głupiutkim kompletnie, ja tak nie lubiłem tego utworu, a dzisiaj tak chętnie do niego wracam. No to tak czasami jest, że jednak to, czego ja na przykład się niektórych piosenek bałam jako dziecko, a im bardziej się ich bałam, tym bardziej mi się podobają teraz, jak jestem dorosła. Nie wiem, z czego to wynika. No ciekawe, z czego to wynika. Ja nie mam pojęcia. Wiem, może że kiedyś Cepelinów do tego się pani bała. Tak, tak, tak, to potwierdzam. I Kory czasami, ale to przez teledyski. Tak trochę zainspirowana tym truskawkowym motywem postanowiłam podzielić się z Państwem i z Panem redaktorem jeszcze jedną piosenką z truskawkami w tle. Albo raczej z taką truskawkową papeterią. Jak się jeszcze pisało listy, to się czasami używało takich specjalnych papierów do tego, żeby te wszystkie listy piękniej wyglądały i piękniej pachniały. Nie wiem, czy Pan redaktor czasami pisał listy na zapachowej papeterii, czy to zupełnie nie te czasy? Nie, mnie się wydaje, że to było takie dziewczyny. Ja nie stosowałem tak. Trochę tak, trochę tak. No mi się zdarzało. Strawberry Letter 23 to jest piosenka chyba najbardziej znana w wersji The Brothers Johnson, ale napisał ją Shaggy Otis i my właśnie tej pierwotnej wersji z 71 roku dzisiaj posłuchamy. Feel something.

wokalistki jest związana, ale nie jestem tego pewien. Mm-hmm. Bardzo ładne brzmienie. Skoro jest sierpień, to muszą być też żniwa. Takie piękne wspomnienie letniej miłości, która się właśnie chyba w sierpniu często zdarza. I zdarza się bossa nowa. Tak jest. Ja nie mogłam sobie odmówić i też musiałam wziąć ze sobą jakiś utwór z sierpniem w tle. Ostatni dzień sierpnia Pablo Pavo zostawimy sobie na później, jeszcze nie teraz, ale wybrzmi nam piękna kompozycja Jakuba Skorupy z udziałem Marceliny. Wzruszająca, cudowna między innymi również dzięki swojej prostocie. A jej tytuł to po prostu Sierpień. Miasto jest puste jak ja, gdy zaczyna się sierpień. Ty jesteś dziwnie wesoła, ja nie mówię nic. Między nami niewiele się zdarzy, tak będzie bezpieczniej. Chciałbym więcej, ale boję się słów, które miałyby sens. Trzymaj klucz, tutaj śpię, w twoją stronę mam sny i całą resztę. Jestem jak pies, nie zostawię cię, dopóki nie wybuchnie mi serce. Trzymaj klucz, tutaj śpię, w twoją stronę mam sny i całą resztę. Jestem jak pies, nie zostawię cię, dopóki nie wybuchnie mi serce. W tym mieście, które nie może spać, łatwo zgubić się, wiem. A ja nie chcę zaczynać od zera, bo to wchodzi w krew. Czasem jest, że miłość trafia na różne zakręty i można się trochę pogubić w tej zawiłości ludzkich uczuć. Jakub Skorupa, Marcelina i sierpień, to za nami. No, trochę nostalgii nam się wkradło, ale chyba z sierpniem tak jest, że lubi tę nostalgię przedjesienną przemycać dla ludziom. No nie wiem, jakieś takie mam wrażenie, że to już chciałem jest przedsmak tego. Chciałem coś powiedzieć, ale pani tak ładnie powiedziała, że cokolwiek bym powiedział, to będzie głupie. W związku z tym ja sięgam do walizeczki i na pewno ani pani, ani państwa nie zdziwi to, że w walizeczce jest płyta Zazuni. Też pozostajemy w klimacie gorącym, dlatego że wideo do tego utworu było nagrywane na Kubie. Importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie. camino de paz que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, escribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Jak Państwo wiedzą i Pani wie, taniec nie jest jakąś moją domeną, ale są takie utwory, przy których chce mi się tańczyć i w tym wypadku właśnie tak jest. Kevendra, Zaz i w tym wypadku chce mi się tańczyć i to nie w parze, a solowo. Myślę o jakimś takim deptaku nadmorskim, no i tam baron szalejący i wygibasy czyniący. No to taka głupia refleksja. No ja sobie to bardzo dobrze wyobrażam i chciałabym zobaczyć to. Proszę sobie nie wyobrażać i nigdy pani tego nie pokaże. No dobrze, no trudno słychać tę Kubę w tle bardzo mocno w tym utworze. Przynajmniej mogliśmy posłuchać wspólnie i tak w wyobraźni mojej ten obraz tańczącego barona pozostanie. Pozwolę sobie przeskoczyć teraz na inny kontynent, do Afryki. I przy okazji zerkam, jak co tydzień zresztą, do muzycznego kalendarium. Tam dzisiaj rocznica odejścia pewnego muzycznego wizjonera, bez którego nie byłoby afrobitu. 26 lat temu zmarł Fela Kuti, wielka postać światowego jazzu, ale przy okazji też niezwykle fascynujący człowiek, chociaż też na pewno trochę szalony, ale ja szaleństwo zawsze uważałam za zaletę. W 1980 roku Fela Kuti nagrał pewną kompozycję z Royem Ayersem, 2000 Blacks Got to be Free, i dziś ten utwór zagości na trójkowej antenie. Niełatwo mi było wybrać coś z tego ogromu jego muzyki, ale akurat ten utwór jakoś darzy dużym sentymentem. It's 2000 Black. And of course, we're hoping that by the year 2000, we know that by the year 2000, that's even better, everybody will be knowledgeable. You understand, everybody black, 2000 Black, 2000 Black, 2000 Black, 2000 Black, 2000 Black, 2000 Black. Thank you. 2000 Blacks Got to Be Free. Fela Kuti i Roy Ayers, dwóch świetnych muzyków we wspólnym utworze. To rok 1980. Nie wiem, czy pani to zrobiła celowo. W każdym razie, jeśli to miała być podpucha, to się nie dam sprowokować, bo przez chwilę znowu miałem ochotę tańczyć. Co ja z tym tańcem dzisiaj? Ogłupiałem, czy co? Kilka tygodni temu, nie wiem, czy pani pamięta, rozmawialiśmy o zespole Kwiat Jabłoni. Pamiętam trochę. I ja do tego od razu dołożyłem mój ulubiony zespół i dzisiaj gratulacje dla Muńka, bo jego Raków wygrał, jeśli się nie mylę i jeśli dobrze usłyszałem. No i z tego połączenia powstała ładna piosenka. Zresztą po emisji tego utworu wtedy dostałem list od słuchaczki promienionej absolutnie i postanowiłem, że dziś w tonacji trójki ton full zabrzmi jeszcze raz. Kwiat Jabłoni, Tila w Pochodnia. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że ty... Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. żywo, ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Tej wielości utworów, które pojawiają się co dwa dni i polskich utworów, sądzę, że ten jest jednym z najlepszych i bardzo mi się podoba. Pochodnia, Tilaw, Kwiat jabłoni w tonacji trójki. Tym razem to ja miałam ochotę może nie tańczyć, ale na pewno się przynajmniej bujać i nie mogłam usiedzieć w miejscu. Więc to teraz kolejna taka trochę taneczna propozycja. Pozostając w temacie damsko-męskich duetów, ja teraz sięgnę po kolejny z nich. Nawiązujący do wczorajszej daty, 1 sierpnia obchodziliśmy 79. rocznicę Powstania Warszawskiego. Co roku pojawia się taki szczególny album wydawany przez Muzeum Powstania Warszawskiego z muzyką, która tematycznie nawiązuje do wydarzeń roku 1944. W tym roku była to płyta zespołu Sorry Boys, ale ja pozwolę sobie sięgnąć dzisiaj po album sprzed 2 lat, Ocali nas miłość, Organka. I po utwór z tej płyty, który naprawdę absolutnie mnie zauroczył wtedy, 2 lata temu i tak jest do tej pory. Idziemy w miasto. Zejdzie na ziemię, a co się stanie dalej, tego nie wie nikt. Granaty i nagany mamy, o rany wdany, można z tym iść na miasto, byleby ten rozkaz już był. 17:00 i my idziemy. Soli i nie mówi nam nic. Łyżkę odkłada, bo mu ręka znów drży, a z włosów sypie mu się wciąż biały pył. Płyną godziny, a od Paśki i Krystyny nie ma znaku, czy są po stronie miasta drugiej, tam gdzie jest broń. Ktoś krzyknął, że tam nie ma po co już iść. Idziemy w miasto. Idziemy miasto, woła nas na 17:00. muzyczny hołd skierowany w stronę tych, którzy walczyli w roku 44, ubrany w przepiękną melodię. Idziemy w miasto, to Organek i Klaudia Szafrańska. Cudownie i wydaje mi się, że wczoraj nie słyszałem tego w radiu, a dzięki pani i temu, że pani tak dużo słucha, no możemy posłuchać teraz i trójki takich właśnie utworów. Świetne. Idziemy w miasto, to już czas na 17. Tak jest. No i cóż, to ja też jeszcze pozostanę w tych duetach damsko-męskich, choć to nie będzie duet wokalny, to będzie duet Nathalie Merchant z trąbką Chrisa Bottiego. Zapewniam Państwa, że efekt jest cudowny. Nathalie Merchant, Chris Botti, Break Your Heart. I know. Pani Justynie, już o tym przed momentem mówiłem. Jeśli Państwu spodobał się ten Full Break Your Heart Natalie Marchand na trąbce Chris Botti, to proszę jeszcze zajrzeć na wideo do tego utworu, bo wideo zostało zrealizowane w słynnym Chelsea Hotel. No i dzieje się tam bardzo wiele w tym utworze. Mam nadzieję, że pani zobaczy. Dobrze, zobaczę. Obiecuję. Dziękuję. Zarówno głos piękny, jak i trąbkę, jak i solo gitarowe. Naprawdę śliczny klimat nam się zrobił teraz na trójkowej Jeszcze antenie. Jeszcze mogę powiedzieć jedno słowo o Chrisie, bo zapowiadałem kiedyś koncert Chrisa Bottiego w Operze Leśnej w Sopocie. I Chris na pytanie publiczności, jak to zrobiłeś, że osiągnąłeś taki sukces? Chris powiedział, dużo ćwiczyłem, chodziłem do szkoły muzycznej i poznałem Stinga. No, czyli to jest przepis na sukces. No dobrze, czas nas niestety goni, godzina 21 się zbliża, ale jeszcze po 21 do Państwa wrócimy. Pozostaniemy teraz przy takich pięknych kobiecych wokalach. Tym razem będzie to głos Mitski, czyli japońsko-amerykańskiej artystki, która właśnie zapowiada nową płytę. Kilka dni temu pojawił się kolejny promujący ją singiel. Back Like an Angel. Ładny tytuł. Robak jak anioł. Są chórki, jest magia. Zresztą usłyszą Państwo sami. There's a bug like an angel stuck to the bottom of my glass with a little bit left. As I got older, I learned I'm a drinker. Sometimes a drink feels like Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.